الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مقيم دين قلوب المؤمنين معزز سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرما دے نفس و شیطان دے فتنے تو پناہ عطا فرما دے خاتمہ بالخیر فرما دے عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان شہادت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو مولا کائنات دی بے کنار روحانیت طیبہ تو مستفید فرماوے عزیزان گرامی ہر انسان دنیا تو جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بہت سخت اور مضبوط قانون ہے اٹل قانون ہے مگر کچھ بندے دنیا تو ایسے جاندے نے اور اس طرح جاندے نے کہ دنیا تو جانا بھی انہاں دا کائنات دے ورقا صفحیاں دے اوتے سنہری عرفاں نال لکھیا جاندا ہے اور دنیا انہاں دے اس جان نوں ہمیشہ یاد رکھدی ہے سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہاں ہی پاک لوگاں وچوں نے جڑے دنیا تو اس طرح تشریف لے گئے نے کہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آپ دی شہادت نوں سنہری عرفاں نال لکھیا گیا ہے اور انہاں دی شہادت عالیہ نوں سن سن کے ایمان والے عشق و درد اور اپنے ایمان نو تازہ کر دینے. مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی شہادت طیبہ دا ذکر اشارتاً سورہ احزاب دی آیت نمبر 23 دے اندر ہویا ہے, کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن صحابی دے فرمان دے مطابق 300 آیاتاں مولا علی دی شان وچ اتریاں نے. جنہاں وچوں ایک آیت ہوئے اس دی تفسیر دے بارے خود مولا علی مشکل کشا نو پوچھا گیا. آیت ہے اللہ فرماؤندا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مولا علی سرکار نو پوچھا گیا, آپ منبر دے اوتے کھلو کے کوفہ دے اندر تقریر فرماؤندے سن پے, اس آیت کریمہ دے بارے آپ تو سوال کیتا گیا, حضور اس آیت دی تفسیر کی ہے؟ معنی ہے اللہ فرماؤندا من المومنین رجال, کئی مومن ایسے نے جنہاں جو رب نال وعدے کیتے نے عہد کیتے نے انہاں سچ کر کے وکھائے نے. فمنہم من قضا نحبہ, کئی انہاں وچوں اس دنیا تو چلے گئے نے, تے کئی ایسے نے جڑے حال انتظار وچ نے دنیا تو جان تے. اس آیت دی تفسیر مولا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پوچھی گئی. آپ نے فرمایا اے آیت میرے چاچے حضرت حمزہ اور میرے چاچے دے پت عبیدہ بن حارث دے حق وچ نازل ہوئی ہے. فرمایا میرا چاچا حمزہ بھی اللہ نال سارے جو عہد معاہدے ہوئے سن وہ سچ کر کے رب سونے دے نام دین تے اوتے قربان ہو کے دنیا تو چلا گیا ہے. وہ بھی اپنا وقت مدت پوری کر کے ٹر گیا ہے. میرا چاچے دا پت پرا عبیدہ بن حارث وہ بھی وقت اپنا گزار کے معاہدے سارے سچے کر کے رب سونے دے نال پورے کر کے دنیا تو چلے گئے ہیں. ہوں میں انتظار کیا کرنا وا, تو انہیں انتظار والوں کا ذکر مولا علی کا ذکر انہیں لفظ چایا وا مین ہوئی تو کچھ انہوں ایسے نے انہیں سچے مردوں کچھ ایسے نے مومن جڑے حال انتظار چنے. مولا علی سرکار نے فرمایا میں ہوں انتظار کیا کرنا اپنی واری کا, کدو آنا ہے واری نے تے اسا تر جانا ہے اس دنیا تو قربان جاواں نپ نپ. آیت کریمہ دے اندر مولا علی سرکار دی شہادت طیبہ دا ذکر اتھے کیتا گیا ہے. توجہ رکھنا جناب, نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی قربان جاواں حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دا صراحتن ذکر فرماندے ہوندے سن. حضور سرکار نے مولا علی سرکار نو شہادت دی بشارت پہلو ہی سنائی ہوئی سی. حضور سرکار نے فرمایا بلا وڈا بدبخت پہلا ہو گزریا ہے جنہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کھچاں جنہیں وڈیاں سن, وڈا بدبخت پہلے لوگاں وچوں ہو گزریا ہے. اور پھر بدبخت وڈا ہو آوے گا آن والے لوگاں وچ جڑا علی تیرے تالو دے اُتے تلوار مارے گا, اور پھر تیرے تالو تو خون نکل کے تیری داڑھی لال ہو جاوے گی, سینے تے خون پہ جاوے گا. اے علی اونا چر تو دنیا تو نہیں جاوے گا جنہ چر خلیفہ نہیں بنے گا, اور اونا چر نہیں جاوے گا جنہ چر تیرے تالو دے تلوار وج کے تے جناب تیری داڑھی خون لال نہ پری گئی, اونا چر تو دنیا تو نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاواں آپ نے مولا علی سرکار نو شہادت دی بشارت دتی ہوئی سی حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دیا گلاں جڑیاں صحابہ دے اندر پہلو ہی مشہور سن لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے آپ نو شہادت تو بچنے دی دعا نہ کیتی کیونکہ کملی والے سرکار اللہ دی ایڈی وڈی نعمت تو علی نو کیوں بچاؤں دے شہادت دا مقام اتنا بلند ہے حضور دے صحابہ ہمیشہ شہادت ہی منگتے رہنے خدا منا دلال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماؤں دے نے اللہم اے اللہ میری تمنا رہندی ہے میں تیرے رستے دے اندر شہید ہواں مڑ اٹھایا جاواں مڑ شہید ہواں پھر اٹھایا جاواں پھر قتل ہواں ہاں جی جناب بار بار میرے نال کام ہوندا رہے معلوم ہویا جیڑی دولت نعمت حضور اپنے واسطے پسند کردے نے وہ حضور صحابہ واسطے بھی پسند کردے سن تے کملی والے نے فرمایا اے علی میں دعا جدوں بھی منگنا وا جیڑی شے اپنے واسطے منگنا وا اے علی او شے ہمیشہ تیرے واسطے بھی منگدا رہنا وا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے واسطے شہادت ان منگدے ہوں دے سن قربان جاواں اللہ سنے اور جناب سوال کر دے ہوں دے سن مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے تقدیر دے اندر مولا کائنات نے میدان دی شہادت نہیں سی لکھی تاکہ حبیب خدا کسے کافر دے ہتھوں شہید ہو جاوے تو جناب رب سونے نو گوارا نہیں اسی تینا رب دے حبیب دی شان دے لائق سی اس واسطے ہاں جی کیوں کسے نو اتنی طاقت ہو سکے حبیب خدا دے تے وار کر کے نبی پاک سرکار نو دارین جناب دنیا تے لے جاوے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک نے حبیب پاک سرکار نو تے محفوظ رکھیا مگر جیڑا سوال ہے اگر حضور اپنے واسطے کردے ہوندے سن یہ ہوئی سوال مولا علی واسطے بھی کردے سن کیونکہ حضور نے فرمایا اے علی میں جیڑا بھی سوال اپنے واسطے کیتا ہے وہ تیرے واسطے ضرور مولا تو سوال کیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے اپنے لیے نہیں شہادت جناب اللہ دے واسطے دی منگدے سن علی مشکل کشا واسطے بھی منگدے سن ہاں جی تو جب ایڈی وڈی نعمت سی جڑی حضور اپنے واسطے بھی منگدے سن حضور مولا علی واسطے بھی منگدے سن حضور کیوں حضرت علی پاک نو ایڈی نعمت تو محروم کر دے اس واسطے کملی والے سرکار نے جدو بشارت سنائی ہے مولا علی نو مولا علی کدی غم زدہ نہیں ہوئے کدی دکھی نہیں ہوئے کہ میرا سر پاٹ جانا ہے میرے سر دے جناب تالو پاٹ جانا ہے تے داڑھی خون نال بھر جانی ہے انہاں وی کدی مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر بچنے دا سوال نہیں کیتا کیونکہ جنہاں عشق دے پار چکے ہوندے نے او قربانیاں تو کدو ڈردے ہوندے نے سبحان اللہ قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما اسے واسطے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار ایک دن جا رہے نے تے جڑا آپ دا قاتل سی مولا علی اس قاتل نو بھی پہلو ہی پچھان دے سن آپ قاتل دے نال بھی گزرے فرمایا اے بندہ ہے جنہیں میرے تلوار مار کے جناب میرے تالو چیر کے رکھ دینا ہے نال دے خادم نے عرض کیتی ہے علی مینو اجازت دے مینو قتل کر دینا وا آپ نے فرمایا بے لیا مڑ سانو کہ شہید کرنا ہے جو اینو تو مار دے گا تے مڑ سانو کنے شہید کرنا اینو اسا نہیں مار سکدے کیونکہ میرے کملی والے نے فرما دتا ہے فرمایا اے علی تینو بدبخت قتل کرے گا بدبخت قتل کرے گا ساری امت دے اندر میری امت دے اندر سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوئے گا اشکل آخرین ہوئے گا جنہیں تیرے تالو دے تے تلوار مارنی ہے قربان جاواں مولا علی نے فرمایا نو چھڈ دے توجہ رکھنا اسے واسطے جناب علی پاک نو نبی پاک سرکار دی گل دوتے کنہ اعتماد دے یقین کامل سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مولا علی سرکار نو پچھن واسطے گئے کہ نال نبی پاک صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار بھی نہیں. حضرت ابو بکر عمر کرتے ہیں یا رسول اللہ سانو ڈر پیا لگتا ہے علی دی حالت بڑی نازک ہے. حضور نے فرمایا انہوں کوئی بیماری نہیں مار سکتی, انہوں اسے بدبخت نے مارنا ہے, انہیں شہید ہو کے دنیا تو جانا ہے. حضور سرکار نے جناب پھر اگے بیان فرمایا کہ ایتھے تلوار وجے گی, انج داڑی مبارک علی تیری خون دے اندر پری جاوے گی. توجہ فرما, ایک فضالہ حضور دے صحابی دے پتر ہوئے نے, آپ فرماؤندے نے میں اپنے پیو دے نال رل کے مولا علی سرکار نو پوچھن واسطے گیا وا, بیماری تیمارداری کرن دے واسطے گیا وا. فرمایا جدوں اوتھے پہنچیا تے میرا باپ نے جناب ویکھیا تے ڈرن لگ پیا, علی تیری حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے. فرما دینے چلیا کی پیا میں, مینوں کوئی بیماری نہیں جمی جڑی مار لوے, کوئی بیماری ایسی میرے واسطے نہیں پیدا ہوئی جڑی مار لوے, کیونکہ مینو کملی والے سرکار نے فرمایا علی تینو شہید کیتا جاوے گا اور تیرے جناب تالو دوتے تلوار ماری جاوے گی, تیری داڑی تربتر ہو جاوے گی. اے ابو فضالہ گھبرا نہیں, اسا تے اسے دن کا انتظار پہ کرنے ہاں, اس دن کا انتظار کرن دے آ, وہ دن آئے گا سا دنیا تو جانے ادو پہلا اسی جا سکتے. قربان جاوا توجہ فرمانا, کبھی گھبرائے کیوں گھبراندے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں جی سرکار نے بشارت شہادت دی سنائی ہوئے. کئی بدبخت بندے جناب ایندا کہ جناب گلاں کر چھڈ دنیا کہ حضور نو طاقت ہوندی تے مولا علی نو بچا لیندے, حضور نو طاقت ہوندی تے حسین نو بچا لیندے. او چلیا بچایا تے جناب جاندا ہے کسے وبال تو, بچایا جاندا ہے جناب کسے عذاب تو. اے عذاب تے نہیں, اے تے رحمت خداوندی اے. خدا نے بدلے تو ایڈا وڈا مقام ہے خواجہ اویس کرنی جیسا عاشق جڑا ہے, وہ بھی قربان جاواں جا کے شہادت دی تمنا لے کے مولا علی دی فوج چ داخل ہویا تے آخر دشمن والے پاسے ہاتھ کر دیا تے پھر شہید ہو جائی. تائیں جناب عفیف جالندری صاحب فرماؤں نے شہادت آخری منزل ہے انسانی, شہادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی, شہادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی, شہادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. ایک بد نصیبی کی گل ہے, ایک خوش قسمتی کی گل ہے نا. ہاں اس واسطے قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ہمیشہ تیار رہندے سن, اور باقی جنہیں عشق دا جناب پار ادو کا چکیا ہوئے جدو رب سونے نے روحاں پیدا کیتیاں مڑ عشق دے اندر کدو من سکون ہوندا ہے, عشق تے ہمیشہ قربانیاں منگدا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا ان باخبر سن, آپ جدو رمضان شریف دا مہینہ آیا ہے, رمضان دا مہینہ جناب 21 رمضان نو آپ دی شہادت پی ہوندی ہے. آپ پہلی رمضان تو ایک رات اپنے بیٹے امام حسن دے گھر جا کے افطاری کر دے سن, دوجی رات امام حسین دے کول جا کے افطاری کرتے سن, تیجی رات جناب کسی ہور بیٹے دے کول محمد بن انفیہ دے کول جانا جناب جی, تے ایک تھوڑا تھوڑا چار دو دو چار چار لکمے کھانے روزانہ. آپ نے فرماونا بیلیو ہوں دن تھوڑے رہ گئے, اسا اپنا رزق کھا لیا ہے, ہوں ساڈے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے, اس واسطے گھبرایا جی نہیں. آپ نے کملی والے حضور سرکار نو رات نو خواب دے اندر ویکھدے نے, عرض کردے نے کملی والے محبوبا میں ہوں اس دنیا تو بڑا تنگ پی گیا وا, سونے محبوبا اے جناب تیری امت جیڑی ہے یہ مینو بہتا تنگ کرن لگ پئی ہے. حضور فرماؤندے نے انہاں واسطے بد دعا کر دے علی, آپ فرماؤندے نے رات جناب حضور حضرت مولا علی عرض کردے نے یا مولا مینو ہوں انہاں تو لے جا جدا کر لے اور میرے تو بہ ود تر بندہ یہاں ہوں دے دے میرے تو پہلا بندہ یہاں دے دے یہاں میرے ورگا جی نہیں چاہیے تو یہاں ہوں دوسرے دے سپرد کر دے مینو اپنے کول بلا لے قربان جاوا جناب رمضان شریف دے اندر مولا علی سرکار نے دعا منگی تا مولا کائنات نے ہاں جی آپ سرکار نو رمضان دے اندر شہادت عطا فرمائی قربان جاوا حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما نے عشق محبت دریا دیوچی مردانہ تریے جتھے پون یار غضبی دیا لہرا اتے قدم اٹھائی دھریے آخر جنگ اے بلا بیلے اتے ویخ ویخنا دریے جد وچ طلب دے مریے ادھر ویخ اللہ دیا بندے ہوں میں قصہ بیان کرن لگا تین بدبخت خارجی کلمے پڑھن والے خارجیاں دے وچوں تین بندے نکلے آپس دے اندر معاہدہ کیتا ایک نے آخیا میں علی نو شہید کرنا علی نو میں ماراں گا دوجے آخیا میں معاویہ نو ماراں گا تیجے آخیا میں عمر بن عاص نو ماراں گا تینے صحابہ نو تو غصہ کیڑی گل دا سی آندے سنے تینے مشرک ہو گئے نے کی ہو گئے تو تینے مشرک نعوذ باللہ ہو گئے نے شرک دا رکا لاؤن والا سب تو پہلا مسلمانا مومنا دے بارے شرک شرک شرک دیا گلا کرن والا خارجی ٹولا سی اگوں پھر خارجیاں دیا نسلیں چلیاں نے جنہاں دی زبان تے سمجھے تو سنے جناب شرک اے گل شرک او گل شرک او گل شرک فلانا مشرک فلانا مشرک سمجھ لے انہاں دی نسل آ رہے ہیں جنہاں نو خارجی آکھیا جاندا ہے جنہاں مولا علی نو مشرک کہہ چھڈیا ہے جے تینوں مینوں کہہ دین تے مڑ کے سانو پار سانو کدا پہارے مولا علی نو انہاں مشرک کہہ دتا حضرت امیر معاویہ نو مشرک کہہ دتا حضرت عمر بن عاص کنا صحابہ نو مشرک آکھیا کس گل پچھو آکھے انہاں حکم حق حکم جناب اللہ تو سوا بندیاں نو بنا لیا ہے سالے سے نہ ہور نو چن لیا ہے اللہ نو چننا چاہیدا سی انہاں رب دا حق بندیاں نو دے چھڈیا ہے یہ گل جی منہ سنے گا سمجھ لو یہ خارجیاں دل چوئی نشانی پکی پہ دسنا اگا آپ سمجھتا رہی توجہ رکھ ذرا قربان جاوا انہاں تین بئیمانا نے آپس دے اندر مشورہ کر لیا بھائی ہکی رات تین دے حملہ کرنا ہے علی پاک دے قاتل ابن ملجم خبیس نے آخیا عبد الرحمان وہ نام سی نہ عبد الرحمان سی مگر کم سارے شیطان والے سن معلوم ہوا نہیں ناواں مومن نہیں بنتا خطری دا نام غلام محمد رکھ دو تے تاں کی بن جاندا ہے؟ اللہ دے بندے اس زمانے دے اندر اکھاں کھول کے چل، ہاں جی اس زمانے دے اندر بڑا کچھ تینوں ملے گا۔ ادھر ویکھ دینا، توجہ رکھ، کس کس دی نسل وچوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار، ہاں جی میرے کول حدیث دی کتاب پئی ہے صحیح، ہاں جی سیرت، ہاں جی سیرت شامی جنوں سبل الہدا و رشادا کہا جاندا ہے، اس دے اندر لکھا ہے ایک شخص نبی پاک سرکار بیٹھے نے، حضور دی چہری نوں چھڈ کے نال چتر تردا گیا ہے، جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھن بیٹھے آئے، کملی والے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جا انہوں قتل کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے ویکھیا سجدے وچ پیا اے، سوچن لگ پئے ایڈے سجدے کرن والے نوں سجدے دی حالت وچ کیویں قتل کراں، ہو سکتا ہے حضور دا حکم مشروط ہوے واپس آ گئے۔ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے آؤ، اتے دل میں سجدے پیا کردا سی، میرا دل نہیں کیتا، جے حکم فرماو تے انہیں سجدے وچ وی جا کے بیٹھ دینا وا۔ حضور نے فرمایا بہ جاؤ۔ عمر نو آکھیا تو اٹھ۔ حضرت عمر اٹھ پئے، گئے ویکھیا او جناب لما قیام پیا کردا ہے تے لمیاں لمیاں تلاوتاں قرآن دیاں پیا کردا ہے۔ حضرت عمر نے ویکھیا تے او وی ڈر گئے، ایڈے لمے قرآن پڑھن والے بندے قیام کرن والے نماز پڑھن والے نوں کیویں قتل کراں؟ واپس آ گیا، عرض کیتی حضور تے اس سال دے اندر نماز پیا پڑھدا سی مسجد نبوی شریف دے اندر، حضور میں کیویں قتل کراں؟ جے حکم فرما دیندے ہو تے میں جا کے انہیں مار دینا وا۔ حضور نے فرمایا تو وی بہ جا۔ فرمایا علی تو اٹھ۔ مولا علی اٹھ پئے۔ حضور نے فرمایا جے تینوں مل گیا تے تو قتل کر دے گا، جے تینوں مل گیا تے تو قتل کر دے گا۔ مولا علی اگے گئے تے او جناب نے چہر نو مسجد چھڈ کے چلا گیا سی۔ حضرت مولا علی سرکار نے آن کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے محبوبہ او تے جناب چلا گیا، مینوں نہیں ملیا۔ حضور فرماؤندے نے اے علی جے اج او قتل ہو جاندا میری امت دے اندر کدی دو بندے آپس وچ اختلاف نہ کر دے، فساد نہ کر دے، میری امت دے اندر فتنے مک جانے سن، جے اج بندہ ماریا جاندا۔ ہاں جی ویکھ لے خدا دیا بندیا، انہیں نبی پاک دی کچہری چھڈیے، مسجد جا کے نماز پڑھیے، معلوم ہویا جڑا دربار رسالت چھڈ کے جاوے انہوں سمجھ لے فتنے دا مڈ ہوے گا، اے نمازی بھی فتنے باز، روزے دار بھی فتنے باز ہوے گا۔ قربان جاواں تے حضور نے فرمایا یہ نسل وچوں بندے پیدا ہون گے اے علی جنہاں نوں تو مارے گا، اے علی جنہاں نوں تو شہید کریں گا۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں خارجیاں نو آپ سرکار نے شہید کیتا، کئی ہزار بندے گئے شہیداں نے قتل کر دیتا، حجا جہنم واسر کر دیتا جناب مولا علی مشکل کشا نے۔ ہن انہاں خارجیاں نو غصہ چڑھیا جناب اس گل دا کہ اے مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ، تینا صحابہ نو مارن واسطے مشورہ ہو گیا انہاں دا، تینا بدبختاں دا۔ جناب والا حضرت مولا مشکل کشا کوفے بندر ہوندے سن، اس لیے توجہ رکھنا ذرا کہ امر بن اس تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر آتے سن، انہاں تینوں نو شہید کرن واسطے انہاں معاہدہ کر لیا۔ ہاں جی جناب، ہن ایک جناب انہاں دی بڈڑی، انہاں تینوں بےمانہ دی بڈڑی جڑی تسبیح پھیرن والی نے مگر ہے میری پھپھے کٹن سی، ایک کاف بیٹھی مسیح تے کتے میں بےمانہ دے ٹولے دی ماں تو بیٹھی کتے اعتکاف مسیح تے، سمجھ لے آجے ذرا توجہ نال، مسیح تے اعتکاف اسا نہیں بہن باندے بڑھیاں، سانو یہ حکم ہے کہ گھر دے اندر بہن اپنے، توجہ رکھنا ذرا۔ تو ہن جناب جی اس بڑھڑی دے کول گئے مشورہ لین واسطے، کہ دسا کرن لگے، اس آخے یہ سونا کام ہو سکتا جنت تہاڈی، بڑھڑی کہن لگی جنت تہاڈی پکی ہے جی علی مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، پر واقعی کوئی نہ کوئی دھوکھا تو لگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی دھوکھا ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتا ہے ہر ٹولا اپنے مذہب تے خوش ہے، تو جی انہوں باقی پتہ لگ جائے میں مکالا پہ ملنا مڑ تو بدل جائے گا، اپنا مذہب پہلا چھڑ جائے گا، اللہ کا جتھے کو لگا خوش لگا وہاں کا میں بھی کچھ سیکھا۔ ہوں بڑھڑی کہنے لگی جنت والوں ملے گی، جاؤ میریا دعاواں تواڈے نال نے آہا دعاواں میریا تواڈے نال نے اے تینے بدبخت ٹر پئے حضرت امیر معاویہ والا جڑا سی انہیں بھی سویرے دی نماز وچ جا کے حملہ کیتا ہے مولا علی سرکار حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار دے پچھلے چوکڑے دے اُتے ماریا آپ سرکار دی رگ وڈی گئی او رگ جس نال اگے نسل چلدی ہوندی ہے آپ دا اس تو بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہویا مگر آپ دی جان بچ گئی دوسرا عمر بن عاص دے کول گیا او بھی سویرے دے ٹائم حضرت عمر بن عاص اس دن ربوی بخار نال گھر دے اندر سن انہاں ایک اور صحابی نو فرمایا سی جا میری تھاں تے نماز پڑھا دے وقت انہاں دا آیا سی او شہید ہو گئے انہاں دا نام حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار او شہید ہو گئے جدو مولا علی سرکار دیواری آئی او بدبخت جا کے ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو زہر لاؤں دا رہا تاکہ ماڑی جی نوک بھی بچ جاوے علی کدرے بچ نہ جاوے مگر بے لیا کیڑی تلوار علی نو مار سکدی سی اصل مارن والی تلوار تے تکبیر دی سی لکھا ہے ہو جب ملن اصل تے مولا کائنات دی تکبیر والی تلوار سی توجہ رکھنا ذرا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاوا آپ روزانہ صبح دی نماز پڑھاون دے واسطے آپ اپنے بادشاہ سن خلیفہ وقت سن آپ صبح دی نماز پڑھاون واسطے آندے ہوندے سن تے کدی آپ نے محافل نہیں سن رکھے ایک دن باہر نکلے نا تو بیلی تلوارا لے کے دروازے تو باہر کھڑے آپ نے فرمایا کد لکھو جی حضور تاری حفاظت پہ کرنا فرمایا آسمان والے تو جنہیں آنا انہیں تو آسمان تو آنا تو کدے تو میں بچا دیتے چلو چلو چلے جاؤ کوئی لوڑ نہیں فکیر چلے جاؤ آرام دار پتا جو سی یہ کم تو ہو کے رہنا کلو نفس ذائقت الموت قربان جاوا توجہ فرما مولا علی سرکار انہاں نوں واپس کر دیتا آپ دی عادت مبارک سی جدوں سجی ویلے آپ نے نماز واسطے نکلنا ہے ہاتھ وچ کھونڈا پھڑیا ہونا سبحان اللہ ذرا کہنا سبحان اللہ ہاتھ مبارک دے اندر کھونڈا مولا علی سرکار پھڑیا ہونا اچھی آواز نال گلی مدینے جناب کوفے دیاں گلیاں وچ پکار دیا جا رہا ہے الصلات نماز واسطے اٹھ پو آنڈیاں گوانڈیاں نو اٹھاندیا جانا غفلت تو جگاؤں دیا جانا قربان جاواں مولا علی سرکار اس طرح جناب روزانہ صبح نو آپ سرکار نے نکلنا جناب جا کے نماز پڑھاونی توجہ رکھنا جناب ہن جس دن او ویلا او دہاڑا آیا اے آپ دا جناب مؤذن آپ دا مؤذن ابن النباح آپ دا مؤذن سی بانگا سی جڑا بانگ پڑھدے ہوندے سن ہاں جی آپ سرکار دے بیٹے حضرت حسن پاک اے تینے ان سرکاراں تر پیاں نے ابن النباح اگے کیا جاندا اے مولا علی درمیان دن در جا رہے نے پیچھے حضرت حسن پاک جا رہے نے آپ عادت دے مطابق جناب اسی طرح صلات الصلات فرماوندے جا رہے نے قربان جاواں توجہ فرما جناب جی جدوں جناب رستے دے اندر آپ پہنچے تے جناب ویکھیا بتخاں جناب چیکر باکن لگ پیاں بتخاں رستے دے اندر بولن لگ پیاں نے حضرت حسن پاک سرکار کو ہٹاؤ لگ پئے آپ فرماؤدے نے انہاں نوں نہ ہٹایا جے اج ساڈے تے وین پیاں پاؤندیاں نے ساڈے تے وین پان آئیاں کھڑیاں نے انہاں نوں نہ ہٹاؤ کچھ نہ آخو جو چیکدیاں پیاں نے اے جنے بولدیاں پیاں نے انہاں نوں بولن دیا جے اج انہاں نوں وی پتہ لگا کھڑا اے ساڈے جان دا قربان جاواں جناب آپ جناب اس حال دے اندر جاندے نے پے اگوں بدبخت لک کے جناب بیٹھا ہے توجہ فرما جدوں آپ سرکار مسجد دے اندر بیٹھ پہنچے نے مسجد دے اندر جا کے علی سرکار نے نماز پڑھائی انہیں وار کیتا ہے ابن ملجم بدبخت نے وار کیتا مولا علی سرکار نو سر مبارک اوتھے ہی تلوار وجی جتھے کملی والے ہی فرمائی تھی قربان جاوا توجہ فرما جناب سونے مولا علی سرکار نو اوتھے جناب تالو دے اندر تلوار وجی ہے داڑھی مبارک تر ہو گئی خون دے نال. آپ فرماؤندے نے جو میرے کملی والے فرمایا سی پورا ہو گیا ہے، جو میرے سرکار نے فرمایا سی وہ گل ہو گئی ہے. فرمایا لوکی پھڑن لگ پئے اپنے ملزم نو، وہ سارے ڈھانڈا گا وجہ ایک صحابی کملی والے نے جا کے چادر اتنے پا دیتی، چکا مار کے زمین تے سٹ کے اتنے بہ رہا بدبخت پھڑیا گیا. پھڑ کے حضرت مولا علی دے کول لیاندا، مولا علی نے فرمایا او پتر حسن یاد رکھ، اینو حالے بسترے دے سواوی، چنگا جوکھا کھواوی، جے میں اٹھ پیا پھر میری مرضی یہ جو کراں گا، تے جو میں چلا گیا دنیا تو پترائے دے نال مسلا نہ کری، ماتے دا نک وڈو، ماتے دے کن وڈن لگ پو، پیر وکھے کٹو، ہاتھ وکھے کٹو، کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے کسے نال بھی مسلا نہ کریا جے، کسے دی شکل نہ وگاڑیا جے، بھاوے کتا بھی ہلکا ہوے. اس واسطے خبردار پترا، یہ صرف اویں سزا دینی ہے جویں شریعت مصطفیٰ دے اندر بندی ہے، کہ جے میں اٹھ پیا تینوں معاف کر دیا گا. قربان جاوا توجہ فرماؤ، جناب مولا علی سرکار نے فرمایا پترا میری وصیت ہے، ہاں جی انہوں بہتا کچھ نہیں آخنا، شریعت متارا دے مطابق سزا دینی ہے میرے جان تو بعد. توجہ فرما جناب، مولا علی سرکار انیا گلا آپ سرکار نے کیتیاں، زہریلی تلوار سی. ابن ملجم بےمان کہن لگا، جناب کہن لگا ہے علی بچ نہیں سکتا، زخمی بھاوے ہو گیا ہے، ہوں بچے گا نہیں، کیونکہ میں تلوار نو ایک مہینہ زہر لاؤں رہا وا، میں تے کوفے دے اگر سارے کوفے والے بندیاں نو تھوڑی تھوڑی نوک بھی لا چھڑدا، سارے مر جانا سی، انہیں زہر آلود میں تلوار بنائی سی. مگر حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا آپ سرکار جدو جان باغ کوندے نے، خدا دے اندر مولا کائنات نو جان دے چھڑدے نے، علی پاک نو سعادت نصیب ہو جاندی ہے، پیدا کعبے وچ ہوئے نے، شہید اج مسجد خانہ خیر خدا وچ ہوئے نے. قربان جاوا توجہ فرما جناب، ہوں جدو مولا علی سرکار دے کفن دفن دی تیاری آئی، حضرت حسن پاک نال دوسرے یار سرکار دے کئی رل کے آپ سرکار نو غسل مبارک دتا، حضرت مولا علی سرکار دی کفن دفن دی تیاری ہو گئی. سرکار نو کئی آندے نے نجف دے اندر باہر آل، جتھے بھی مولا کائنات دا ارادہ سی اتھے مولا کائنات سرکار نو دفن کیتا گیا، حضرت مولا کائنات نو اتھے دفن کیتا گیا. قربان جاوا توجہ فرما جناب، حضرت مولا علی سرکار دے جان تو بعد مڑ خدا دے عذاب اتر پائے، کیونکہ جدو رب سونے دے بندے دا مقدس خون اس طرح جاوے مولا دی غیرت جاگ دیئے، پھر رب بدلے لیندا اس قوم تو. تن پتہ ہے حضرت معاویہ تے حضرت علی پاک سرکار دی جنگ پچھے میں بیان کیتی سی تھوڑی جی حکمت وچ، حضرت عثمان شہید ہوئے سن، حضرت عثمان دی شہادت دے بدلے دے اندر رب 70,000 بندہ بنایا سی، 70,000 بندہ، کیڈا قیمتی خون رڑدا ہے پیا، تینوں کی پتا اللہ دے فقیر دے خون دی قدر کی ہوندی. اور یاد رکھنا خدا دا قہر عذاب اسے ٹائم آؤں گا جے جس ویلے رب دے فقیر بندے دی اس طرح بے جناب ذلت کیتی جاوے، رب سونے دے فقیر دے خون دی قیمت مولا دی بارگاہ وچ بڑی جے. پہلا جو فرما جناب، مولا علی سرکار نو پہنچا دیتا گیا جنت دے اندر، سبحان اللہ، کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دیا، وصیت فرمائی اپنے پتراں نو، وصیت فرمائی آخری ویلے، لمبیاں وصیتاں نے، میں انہاں پاسے نہیں جانا، جاندا توجہ رکھنا گا. مولا علی سرکار دا ہن جڑا قاتل سی ابن ملجم، حضرت حسن پاک اونوں قتل کرنے واسطے قصاص دے اندر لے آئے، پر لوکاں نوں بڑی اگ لگی ہوئی سی، مولا علی سرکار دے خون دا غصہ بڑا سی، غضب دے اندر آن کے انہاں پھڑ کے حضرت حسن پاک کو ابن ملجم نوں اگ دے اندر جلا دتا. ہن اگلی گل سمجھیں جناب، اے جل تے گیا اے جڑا آندا سی میں جنت لینی ہے مگر اس بدبخت دا ہن حال سن لو اس بد نصیب دا انجام کی بنیا کتاب دا نام مناقب ابو بکر خوارزمی ابو القاسم بن محمد فرماؤندے نے میں مسجد حرام دے اندر ہے سن مسجد حرام دے اندر یعنی خانہ کعبہ دے نال میں ویکھیا لوگی مقام ابراہیم دے کول کٹھے ہوئے کھڑے نے میں پوچھا کیوں کٹھے ہوئے نے کہنے لگے ایک عیسائی راہب سی مسلمان ہویا ان دے کول سارے کٹھے ہوئے کھڑے نے وہ اج مکے آیا ہے عجیب کوئی گل پیا سناؤندا ہے ابو القاسم بن محمد فرماؤندے نے میں گیا ہوں بندے نے بھیڑ نو پھاڑدا میں اندر گیا تے ہن او عیسائی جڑا مسلمان ہویا سی راہب جڑا جنگل وچ بیٹھ کے عبادت کردا ہوندے سن عیسائی او بندہ گل پیا سناؤندا ہے آندا میری جھوپڑی سی جے اندر کھلو کے میں لالا کردا ہوندا سن میں ایک دن جھوپڑی دے وچ چاٹی ماری ہے باہر دریا دے کنارے ایک گرج وانگو بڑا وڈا پرندہ ویکھیا ہے او پرندہ آیا ہے انہیں الٹی کیتی ہے بندے دے جسم دے چوتھے حصے دی پھر گیا ہے چوتھا حصہ مول لے آندا اس پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آندا اس پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آندا چار چوتھائیاں بندے دے جسم دیاں وارو واری کر کے لے آندیاں منہ دے وچوں الٹی کر کے سٹ دیندا سی میں حیران ویکھنا وا پیا تھوڑی دیر تو بعد او بندے دے جسم دے حصے رلنے شروع ہو گئے نے بندہ تیار ہو گیا ہے اس جانور نے مڑ کھانا شروع کر دیتا ہے چار حصے کر کے کھا گیا ہے کھا کے چلا گیا دوسرا جان ہویا پھر اسی طرح جانور آیا انہیں آن کے پھر اندر چار حصے آن کے جناب الٹی کیتی کرنے تو بعد پھر چار حصے آپس دے اندر جڑ گئے بندہ تیار ہو گیا میں حیران ہویا بھئی یہ کی بلائے میں کیا سوال کرنا او بلیا دس تو کون ہے یہ کی تیرے نال پیاوندا ہے آندا نہ کچھ میں علی دا قاتل ہوں ابن ملجم مینوں آکھیا جاندے عبد الرحمن میرا نام ہے مولا کائنات نے میرے عذاب سزا اے رکھ دتی ہوں میرے نال اے نہیں ہوندا رہنا ہی رہب کہندا ہے میں لوکاں کول پچھیا یار اج کل کوئی واقعہ ہویا ہے کہن لگے ہاں ساڈا خلیفہ نبی سونے دا داماد علی پاک شہید ہو گئے نے راہب کہندا ہے میں اوتھے کلمہ پڑھیاں سمجھ لگ گئی نبی وی سچا ہے نبی دا سونا داماد وی سچا ہے اکھے میں نو پتہ لگ گیا مسلماناں دا دین سچا ہے تا انہاں دے نبی دے داماد واسطے قاتل نو سزا پئی ملدی ہے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہویا مڑ آ گیا وا ایتھے حج کرن واسطے اے قربان جاواں خدا دیا بندیا ویکھ مولا کہنا سرکار دے قاتل نو ان سزا پئی ملدی ہے او جہنم پہ جاندا ہے تے علی دے صدقے رب سونا جہنم والے نو کڈ کے جنت پہ پاوندا ہے عیسائی نو مسلمان کیتی کھڑا مولا کہنا ذرا توجہ رکھنا ہاں جی تو مولا کہنا سرکار دے اس قاتل دا اے انجام تے اگلا عذاب تے مولا کائنات نے اوندے واسطے جو رکھیا ہونا ہے نا ہاں جی سونے رب العالمین نے اے وکھرا ہونا ہے توجہ رکھنا ذرا ہاں جی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کیوں نہ ہوئے جیس علی دی شان مقام اے ہوئے حضرت مجدد پاک فرماوندے نے علی حالے جسم دے اندر نہیں سنائے نا حالے روح ہی سی تے پچھلے ولیاں نو جڑی ولایت ملدی سی نا او علی پاک دے وسیلے نال ہی ملدی رہی ہے سبحان اللہ تو فرمایا قیامت تک اے ولایت قرب ولایت جڑا ہے ہاں جی قرب وچ کیونکہ فرماندے نے دو راہ نے رب تک پہنچن دے ایک دا تعلق قرب نبوت نال ہے دوسرے راہ دا تعلق قرب ولایت نال ہے قرب نبوت والا راہ صحابہ دے کول سی یا چند ولی ایسے ہوندے نے جنہاں نو بغیر وچوں خطاب کسی اور ولی دے واسطے دے نبی پاک کو براہ راست ہی شاید مل پیندا ہے تے فرمایا کہ قرب ولایت والا جڑا راہ ہے نا اے ہمیشہ اللہ نے علی پاک دے سپرد کر چھڈیا ہے علی حالے روح سن تے اس لیے آپ دے کول سی جے جسم چاہے نے تاں وی آپ دے کول ہے اور آپ کو سرکار تو جان تو بعد پھر آپ سرکار سیدہ خاتون جنت اور حسن و حسین نو دے گئے نے یہ بارہ امامہ میں چاہیا ہے بارہ امامہ دے کوڑو دولت جناب غوث پاک دے کوڑ آئیے تے غوث پاک کوڑ حالے تکر رہنی ہے جدو امام مہدی آنگے پھر دولت انہوں نے مل جاوے گی پھر جڑا ولی بنے گا امام مہدی بناؤنگے توجہ فرما اللہ دیا بندیا جناب حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار جنہ نو کملی والے سرکار اپنا بھرا بنایا ہویا سی بھرا کیویں بنایا ہویا سی حضور سرکار نے نا مسلمانوں صحابہ نو آپس وچ بھرا بھرا بنایا حضرت ابو بکر تے عمر نو آکھیا تسی بھرا بھرا جے بھائی تساں اپنا روزانہ ایک دوجے دا خیال رکھنا ہے گھر دی لوڑ پوری کرنی ہے ایک دوجے دی کوئی شے ضرورت ہوے اے تساں جناب دوجے ایک دوجے دے بھرا جے اسی طرح ایک دوجے نو بھرا بناؤندا ہے تے حضرت مولا علی سرکار بیٹھے کلے تے رو پے حضور فرماؤں دے نے علی رویا کیوں اے عرض کر دے نے سونیا سارے نوں تے بھرا بنا دتا ای ایک میں رہ گیا حضور فرماؤں دے نے علی تیرا میں بیٹھا وا سبحان اللہ فرمایا گھبرا نہیں تیرا میں بھرا بیٹھا ہوا قربان جاوا توجہ فرما اللہ دے بندے آو ہے جی مولا اے کہنا سرکار دی شہادت کتھے آئی اے مسجد بندہ مومن ہوے نا تے موت مسجد وچ آوے تے سونے تو سہاگا ہے نا مومن ہوے بشرط کہ مومن بندہ ہوے تے آوے مسجد شہادت ملے ایسی دولت اس تو بعد ہو کی ہو سکتا ہے ہیں جی اے مولا اے کائنات نو اس تے دولت نصیب ہوئی قربان جاواں ہیں جی مرنا تے بار حق کے بندے خدا دیا مگر اے ہو جی موت جڑی رب سونے دے دین واسطے آ جاندی اے اے موت تے زندگی نالوں وی آلہ بن جاندی اے ہیں اینو ہی آندے نے ایسی موت جڑی عزت نال آندی کیڑی اے عزت والی موت ہے اقبال فرماؤندے نے کھول کے کیا بیان کروں سر مقام مر گئی عشق کھول کے کیا بیان کروں سر مقام مر گئی کھول کے کیا بیان کروں سن مکہ میں مل گئی عشق عشق ہے موت با شرف عشق ہے مرگ با شرف ارے مرگ حیات بے شرف اقبال فرماؤں دے لے میں تے دسنا موت دے عشق دا مقام کیے موت دے عشق دا مقام اے وے عزت دی موت عشق عشق عزت دی موت ہے عشق نال بندہ ماری جاندا ہے کہ کتھے زندہ رہندا ہے مرن تو پہلا مر گئے باہو تے تا مطلب نو پایا ہیں حضرت سیدنا سلطان باہو فرماؤں گے لے جو دم غافل اے یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا گیا کھلی اتھیا سنیا سخنی گیا کھل اکھیا اسا چت مولا ول لایا ایسا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو مرن تھی اگے اسی مری اتے تا مطلب نو پایا قربان جاوا اللہ دے بندیا جڑا مرن تو پہلا مر جاوے اونوں موت دا ڈر مڑ کیوں آوے موت تو کیوں گھبراوے جڑا پہلو ہی اپنے نفس خواہشات نوں ماری بیٹھا ہے ہاں جی تائیوں تے مولا علی سرکار خوش خوش جا رہے ہیں اے موت تو تو اساں ڈریے جنہاں نوں پتہ ہے ہائے او دنیا چھڈ کے کیویں جاواں گے اتنی محنت کیتی ہے کمائی کی کردے ہیں اینا کچھ جوڑیا ہے یار ہن ویلا آیا کھاون دا تو ہن ٹر چلیے پر گل تو کوئی نہ بڑے ڈرتے ہیں موت تو تے جس مولا علی نے آکھیا ہوے دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے میں تینوں ترے طلاقاں دتیاں کبھی گھر وچ وڑ سکنی ہے ساڈے اس نے مول کدے نال دل لایا او دا دل ہے رب دے کول اونے اپے ہی جانا ہے کہ ہاں جی قربان جانا ادھر ویکھ مرنا مرنا دے سارے پکار دے نے مرنا مرنا تے سارے پکار دینے مرن واسطے کوئی تیار نہیں دنیا غرض دی غرض دے وچ رہندی کلا موت دا سجنا وار نہیں اڑیا پھڑیا تو لکھی ہزار کر لے وقت آوے تے پھر انکار نہیں موت من دی کوئی تکرار نہیں عاشق کدے نہ ڈر کے عاشق کدے نہ ڈرنے اے موت کولو موت واسطے صدا تیار ہندے طلب دید دی او طلب دید دی جنانوں عشق لائی بنا دید دے او بے کار ہندے درد موت کولو دنیا دار جڑے مال دنی دا ویکھنا مرن ہووے موت کدے میرا اج نہ چھڈ دیئے ਹੋਵੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੇਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅੰਤ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਤਾਲੂ ਪਾਟਿਆ ਦਾਲੀ ਖੂਨ ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਜੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਠਰੀ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਲਾ ਵੀ ਵੱਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਏ دین محمد کہنے لگا بے لیا خدا دا نہیں دس کدھر گیا سا میرا تے تو جناب جان ہی کڈ لئی سی نوکری والیاں دی جان پیسے وچ ہی ہوندی ہے تنخواہ وچ ہی ہوندی ہے کہنے لگا میری جان کڈ لئی سی کدھر گیا سا غالی فرماؤں دنے میں بیٹھا سا مولا لی آگا لے میں نو فرماؤں دنے غالی اٹھ تینو سونا کملی والا یاد کرنا ہے تینو سونا کملی والا یاد پہ فرماؤں دائے فرمایا اٹھا کے لے گئے نہیں اگے ویٹھیا میدان آ گیا ہے تخت وچھے آئے نبی پاک تشریف فرما نور دے یار بیٹھے نے فرماؤں دے نے او غالی تیری قربانی ساڈی بارگاہ وچ قبول ہو گئی ہے جے چن تے لے پھر تینو چھڈ دینے آو تینو کوئی نہیں پھڑ سکے گا جا موجا لے جتھے جانا ہے تے جے چن ساڈے نال ہمیشہ رہے تے مڑ غالی اج کر جا پھندا لے لے شہید ہو گئے ساڈے کول آ جا سبحان اکھ مینوں مڑ علی پاک نے پھڑیا ہے تے جیل وچ بٹھا گئے نے خدا پیا بندیا عاشق کدوں دمر دے نے موت تو جنہ موت پہلا اپنی لے لئی ہوندی ہے وہ ہمیشہ ہی زندہ ہوندے نے مرنا تیرا ساڈا ہے کہ انہاں دا کدا مرنا جنہاں اساں زندگی گوائی بیٹھے ہیں انہاں کو گوائی انہاں تے اپنی زندگی نو ایسا بچایا اینا کتا لے گئے نے موت جنی پرواز کرے انہاں دی زندگی تکر پہنچ سکدی نہیں موت تے ہاتھ جتھے نہ اپنا اوتھے انہاں نو کی ہونا دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا مولا کائنات دا صدقہ سانو ایمان کامل والی موت عطا فرماوے کیا آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جی نہیں ٹوٹتا ایک مسئلہ بتا دیں حضرت علی کی شہادت کہاں کس مقام پر ہوئی آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے جتھے ہے نجف شریف کے اندر علامہ اقبال نے فرماؤں دا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ہے دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا ساکے مدینہ و نجف یا عورت گھر سے باہر تبلیغ جہاد یا اور کسی دینی کام میں شریک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی عورت دا کوئی تبلیغ کرنا جائز نہیں اگر شریک نہیں ہو سکتی تو پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی جنگ صفین میں شریک ہوئی تھی اماں عائشہ صدیقہ ماں سن ماں او ماں ہے تو ہم نہیں پتا اس گل دا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو پوچھا گیا آپ نے فرمایا وہ تے سارے محرم سن حضور دیاں بیبیاں پاکاں دا تے نکاح ساری زندگی کسے نال ہو سکدا ہی نہیں سی او تے ماواں نے اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے ایک اور دوسرا بی بی پاک اس مقصد واسطے نہیں سن گئیاں کہ تبلیغ کرنی انہاں نو تے فلان کرنا ہے تے یہ کرنا ہے تے وہ کرنا ہے بی بی پاک نو حضرت طلحہ زبیر لے گئے سن مصالحت واسطے آپ لڑن واسطے نہیں سن گئیاں تے نہ بی بی پاک سرگا اور جڑا اے بھی گئیاں سن نا آپ بی بی پاک ساری زندگی مڑ توبہ کردیاں رہیاں تے روندیاں رہیاں کہ میں اے بھی مصالحت کراون واسطے بھاویں پوترا وچ گئی ساں ہاں جی مڑ بھی گئی کالے لئی ساں میں ہاں جی وہ کرنا فی بیوتے کنا دا مینوں حکم لگا کہ اساں اپنے گھر دے اندر ٹکیاں رہیے بی بی عائشہ صدیقہ مڑ توبہ نہیں کردیاں رہیاں نے اور آپ نو اونٹ دے کچاوے دے اتوں جناب ایک ہودج بنیا ہویا سی جو میں ڈولی ہوندی ہے نا اس طرح دا کچاوا سی جو میں ڈولی ہوندی ہے اتوں ٹکیا ہویا اس حالت وچ بیٹھیاں سن آپ تیکر کسے دا ہاتھ نہیں گیا تے نہ کسے نے جناب اوناں دی آواز مبارک سنی ہے ہاں جی صرف کھچاں آپ دا اونٹ مبارک دیاں ہاں جی کٹیاں گئیاں اونٹ مبارک بیٹھا تے مولا علی اگا ود کے خبردار اما سین دے نیڑے کوئی نہ جاوے کتھے ہاں جی وہ سیانے آتے ہیں کتھے رام رام دے کتھے ٹائیں ٹائیں ذات دی کرلی جتھے شتیراں اے اج دیاں بیبیاں نو قیاس کرن دا جی اماں عائشہ صدیقہ دے اوپر جنہاں دی پاک بامنی دے اندر قرآن اترا کھڑا ہے ہیں او شرم آنی صحیح دی ہے اینا بیبیاں دی گل کر لے جدا نا شرم بیبی ہے شرم ٹر گئی ہے تے میری بیبی رہ گئی ہے سوال کیا عورت مسجد میں اعتکاف نماز جمعہ نماز عید وغیرہ عبادت کے لیے جا سکتے نہیں جا سکتی عورت کی سب سے افضل عبادت وہی ہے جو گھر کی تہ خانے میں کرے حضور نے فرمایا جنہ عورت چھپ کے عبادت کرے گی انہ فضیلت زیادہ ہو گئی مرد واسطے فضیلت مسجد سے عورت واسطے فضیلت تہ خانہ ہے حضور دی حدیث اور جو آپ نے پہلے جمعہ میں عورت کی جماعت یعنی امامت کے بارے میں ذرا مزید تفصیل کر دیں عورت جماعت نہیں کرا سکتی مردان دی کہ با اتفاق ائمہ کرام مردان دی جماعت عورت نہیں کرا سکتی باقی رہا جے عورتاں دی جماعت وی کراوے نا تے او مکروہ تحریمہ ہے حرام ہے او دے تے کم کرنا عورتاں دی جماعت وی نہیں کرا سکتی سمجھ آ گئی نے اس واسطے عورت صرف انہی حکم ہے اپنا کم اونوں او گھر دے اندر بیٹھی رہے تے حضور فرماندے نے اپنی عزت دی حفاظت کرے اونوں جو شہیداں نو اجر و ثواب ملدا اونوں گھر بیٹھے او اجر و ثواب مل جاندا ہے انہیں ضرور اگاں جانا ہے ادھر ادھر باہر تو نہیں خواب بننے ہوئے اتھے کر لانگا آئید بھی انشاءاللہ آپا یہ جمعہ نو بن گئی تو پھر آخری جمعہ الوداعی تو جے جناب ہفتے نو بن گئی تو موڑے جمعہ ہونا ہے بچ بہرحال جڑے اتھوں گئی دوست عید اتھے پڑھنا چاہن وہ پہنچ جان انشاءاللہ ساں کوئی ساڑھے اٹھ بجے تقریباً اساں عید جماعت کرا گیا ان شاء اللہ اللہ محمد الرسول اللہ دلیے ایک ورتوال حمد شریف تین بارہ گل شریف پڑھ کے میرے مل کر دیو مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دی روح مبارک نو وصالے سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل ثواب ما قرانا وسمعنا واسمعنا واسلم الى سيد الانبياء والمرسلين والى جميع الانبياء والمرسلين والى اله واصحابه وابائه وازواجه وامهاته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين مولا بالخصوص اس کلام مجید دس باب جو باب خطاب کیتا گیا شہادت مولا علی سرکار دے بیان دا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال مولا مشکل کشا سرکار دی روح مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما یا رب العالمین. مولا سرکار علی پاک دے درجات بلند فرما یا رب العالمین. انہاں پاکاں دے صدقے اساں جتنا حاضرین حاضر خدمت ہے مولا ساریاں نو دین ایمان دی سچی دولت عطا فرما. رب مولا کریم مولا کائنات دی روحانیت دا واسطے اساں مجرماں نو معافی عطا فرما مولا. مولا اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما حضور دی ساری امت مسلمان دے حال دے رحم و کرم فرما. رب العالمین مولا سونے محبوب دے صدقے خاتمہ کامل ایمان تے عطا فرمائی قبر و حشر تے عذاب تو محفوظ فرمائی. رب العالمین مولا مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دی روحانیت طیبہ دا صدقہ ساڈے دل دا کھیت باد فرما. اپنی یاد ذکر فکر دی توفیق عطا فرما. گناہاں تو نفرت عطا فرما. نیکی دے نال الفت عطا فرما. رب العالمین مولا سونے حبیب سرکار دے اس داماد مقدس دا واسطے رب کریم حضور دی امت دی امداد فرما. دشمنان اسلام نو تباہ و برباد فرما. دین حق دا بول بالا فرما. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد علی و اصحابہ اجمعین.